Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na początek komentarz Downing Street na temat dzisiejszej rozmowy telefonicznej premier Theresy May z Mateuszem Morawieckim. Później sprawdzimy, jak polscy eksperci oceniają wynik wyborów prezydenckich w Rosji. Na koniec inscenizacja walk o Kołobrzeg. Ja jestem już drugi raz na takim pokazie, jestem zachwycona i zauroczona. Dążymy do tego, żeby młodzież nauczyć czegoś. Premier Theresa May podziękowała Mateuszowi Morawieckiemu za zdecydowane poparcie w sprawie kryzysu na linii Moskwa-Londyn. Premierzy Wielkiej Brytanii i Polski rozmawiali dziś przez telefon o niedawnych wydarzeniach w Salisbury, gdzie wraz z córką otruty został były podwójny agent. Adam Dąbrowski. Premier Morawiecki wyraził pełną solidarność ze Zjednoczonym Królestwem. Czytamy w krótkim oświadczeniu przesłanym mediom po rozmowie. Downing Street informuje, że premier May powiedziała polskiemu premierowi, iż mamy do czynienia z szeregiem agresywnych działań ze strony Moskwy. A w komunikacie czytamy też, że obie strony zgodziły się, iż sprawa użycia silnie toksycznej substancji, którą Brytyjczycy zidentyfikowali jako nowiczok wyprodukowany na terenie Rosji, wymaga pełnej determinacji reakcji ze strony Unii Europejskiej i szerszej społeczności międzynarodowej. Komunikat kończy deklaracja. Rozmowy na ten temat będą miały miejsce podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Dodajmy, że w piątek w stolicy Wielkiej Brytanii podobną deklarację o poparciu złożył już szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Eksperci mówią jednym głosem. Wybory prezydenckie w Rosji odbyły się zgodnie ze scenariuszem oczekiwanym przez władze. Zwyciężył w nich urzędujący prezydent Władimir Putin z poparciem na poziomie ponad 70%. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhardt mówił, że władzy zależało, by ludzie poszli na wybory. Już teraz widać, że ta presja przyniosła efekt. Chodziło o to, aby ludzie poszli na głosowanie, aby Putin uzyskał te swoje 70-70, czyli około 70% poparcia przy 70% frekwencji, no bo to daje 50% elektoratu, to jest silna legitymizacja. No i oczywiście to też jest test skuteczności elity. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Dębski ocenił, że wybory pokazały słabość opozycji w Rosji, ale z drugiej strony zaznaczył, prawdziwa opozycja nie mogła na równych zasadach rywalizować z Władimirem Putinem czy innymi kandydatami. Mamy system, który uniemożliwia zmianę władzy w sposób demokratyczny. W kampanii, w tak zwanych wyborach, które są organizowane, uczestniczą wyłącznie kandydaci, którzy przez władzę są zaakceptowani. Dlaczego? Ponieważ władza chce kontrolować przekaz na swój własny temat. Nie chodzi o to, że ktoś mógłby zagrozić Putinowi. Chodzi o to, co mógłby w trakcie kampanii wyborczej powiedzieć na temat Putina. W sprawie wyborów komunikat wydało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort przypomina, że Polska uznaje rosyjskie wybory prezydenckie przeprowadzone na Krymie za nielegalne. Opowiadamy się za poszanowaniem spójności terytorialnej Ukrainy i uznajemy Krym jako część ukraińskiego państwa. Oznacza to, że wybory prezydenckie na Półwyspie przeprowadzone przez władze Federacji Rosyjskiej nie mogą zostać uznane za legalne, napisało MSZ. Samochody opancerzone, czołg, działa żołnierze dwóch walczących w 1945 roku stron i sceny zdobywania Kołobrzegu. To wszystko rozegrało się dziś na kołobrzeskiej plaży. W plenerowym widowisku wzięło udział ponad 300 uczestników, a całość zwieńczyło odtworzenie sceny zaślubin z morzem. Wśród gości byli weterani walk sprzed 73 lat, m.in. porucznik Piotr Gubernator, który przyjechał z Żagania. Teraz to mi się łza w oku zakręciła, bo to wszystko pamiętam. Syndrom ten wojenny, on stale się powtarza. Ja nigdy o tym nie zapomniałem. Od początku samego zdobywania Walu Pomorskiego to nigdy nie było czasu ani spokoju, ani spać, ani dobrze jeść. Zimno było niesamowicie, bo byliśmy tylko w mundurach drelichowych. Mieszkańcy i turyści szczelnie wypełnili nadmorski deptaki molo. Naprawdę wspaniale. Ja jestem już drugi raz na takim pokazie, jestem zachwycona i zauroczona. Dążymy do tego, żeby młodzież nauczyć czegoś i chwała za to ludziom, którzy poświęcają swój czas. Jesteśmy bardzo poruszeni. Akurat dla dzieci tutaj wspaniale to rozwiązane, pokazane, zekranizowane. Efekty były, huki wyszczały, no i oczywiście kostiumy, pojazdy swoją rolę zrobiły. Zdobycie Kołobrzegu było jedynym samodzielnym zwycięstwem wojsk polskich podczas kampanii pomorskiej. To był serwis Trójki. Tej nocy na południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu. W województwie małopolskim i podkarpackim przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, na terenach podgórskich o 8. A w pozostałej części Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy na ogół bezchmurnie. Temperatura minimalna od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do minus 5 stopni na Wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. A tymczasem do północy. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, kłaniam się Państwu ponownie. Michał Jakubik ze mną i Grzegorz Ząbrowski do północy. Minimax. Jak słyszę, jak John Anderson, Ian Anderson śpiewa, znowu, przecież to nie bracia są, to przypomina mi się wiadomość, ona jeszcze nie jest rozpowszechniona, ale dobra wiadomość jest taka, że zespół Justin O'Tell wybiera się znowu w trasę koncertową i wybiera się znowu do Polski. Nie znam szczegółów, ale wiem, że rozmowy zostały sfinalizowane, w związku z czym w tym roku jeszcze Jethro ponownie w Polsce. No a przy okazji jeszcze pytają Państwo Satriani. Tak, nie sam Satriani. Cały zespół G3 jutro na Torwarze. No troszkę zazdroszczę tym, którzy będą mogli być na tym koncercie jutro. Minimax, jak powiedziałem, do północy. Mamy sporo płyt jeszcze nierozpieczętowanych. To znaczy, one były nierozpieczętowane. Do teraz. Strona pierwsza, utwór piąty. No, bez wątpienia, tam jesteśmy. Love is real. No i co, rozpoznali państwo, że to Cochise, że to nasza płyta jest, że to jest taka nasza kuźnia? Tak, a niektórzy pewnie jeszcze pamiętają, jak Paweł był tutaj i mówił, no przemyślę, może rzeczywiście jeden, dwa utwory po polsku. No ale może jeszcze nie na tej płycie. Chociaż płyta zacna. Strona pierwsza, nagranie czwarte. Cochise. Zupełnie nowa płyta. Nazywa się Swans and Lions. Łabędzie i lwy? Tak? Dobrze. Łabędzie i lwy. Ale to jest płyta po angielsku. Po prostu i koniec. Dwa utwory pozwoliłem sobie odtworzyć z tej płyty. A propos kuźni, państwo pytają, czy już jest płyta Napalm Death? Nowa? Nie ma jeszcze, ale przecież... Oni przyjeżdżają na Metalmanię, tak? Kiedy? Z początek kwietnia. W związku z czym muszą przyjechać tą płytą, więc ona się na pewno zdąży przed 4 kwietnia pojawić. Napalm Death. Tam 24 zespoły będą jednego dnia w Spodku w Katowicach. W sprawie kuźni. Judas Priest. No piękna płyta. Rozpakował ją przed tygodniem Leszek dla państwa, odtworzył i sięgnął do rysu historycznego. Wiem, ta najsłynniejsza płyta i ta żyletka, która tak nam wtedy pomagała, a niektórym przeszkadzała. Z tej nowej płyty chciałbym odtworzyć dla państwa jeszcze jedno nagranie. No nadaje się na kuźnię i na początek jak rzadko. Thank you. Judas Priest z nowej płyty. Zamykamy drzwi do kuźni, otwieramy trzy różne szuflady. Tak akurat dobra pora jest na to. Pierwsza szuflada, najbliższa sercu. Ślepo pędzi złudny czas. Świat nagłe miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Trudno zliczyć żółte kalendarze. Czekamy na nową płytę Kasi Kowalskiej już tyle lat. Naprawdę dużo żółtych kalendarzy. Pojawił się pierwszy utwór. Przedwczoraj miał swoją premierę. Pomyślałem, zaryzykuję, może państwo go jeszcze nie słyszeli. No taki jest. To nie oznacza, że taka będzie płyta. Może płyta będzie zupełnie inna. Zwykle te pierwsze utwory różne one są, albo czekamy może na coś innego odrobinę. Druga niespodzianka dzisiaj, kolejna w tej godzinie, w tym kwadransie, druga niespodzianka jest taka, że pojawia się nowa płyta z wytwórni, którą szanujemy wszyscy razem lat nie zliczę ile. No powiedzmy od początku lat 80. Show me something that I've never seen. Cause I'm lost and I need feeding. Give me things that I've never had. Cause I'm bad at seeing ahead, it's true. I'll never find another like you. Similar tone, but a different hue. Could never love another like you. I've been out living, it's true, but enough's enough. I'll never find another like you. I'll never find another. 4AD? A no tak, to jest muzyka z wytwórni 4AD. Muzyka 4AD, rok 2018. SON, czyli S-O-H-N. Nowa płyta? Już, lada dzień. No i jeszcze tak. W tychże latach 80., kiedy poznawaliśmy muzykę 4AD, to ja przywoziłem dla Państwa do słuchania z bardzo odległego kraju. Przywoziłem dla Państwa takie 12-calowe płyty zespołu, który się nazywał tak z hiszpańska troszkę, mimo że nie był wcale ani hiszpańskojęzyczny, ani z latynoskich krajów żadnych. No i teraz... No właśnie. Parę razy usłyszałem, że to nowa grupa jest taka powstała. To pomyślałem sobie, że to jest pewnie podobny zespół o podobnej nazwie. Nie, to jest ten sam zespół, ten sam Jusieńki. Mało tego, teraz właśnie wydał swoją nową płytę, a ja jeden utwór pozwalam sobie Państwu odtworzyć. Za 5 minut przypomnę jego nazwę. Więc to jest ta muzyka z najnowszej płyty. Zespół się nazywa Yo La Tengo. Ja już słyszałem Joe La Tengo, ale słyszałem też Yo La Tango. Więc nie, on się nazywa Yo La Tengo. Tak jest napisane na przynajmniej 10 winylowych płytach, które mam w domu. Zawsze mogę przynieść, pokazać. Tak jest napisane. Yo La Tengo. Nowa płyta całkiem. To co? To były te trzy małe szufladki, a teraz no, pan Piotr obiecał, tak? Że jeden utwór ładniejszy to schował na drugą godzinę. Phase, all these colors I turn blue. A takie właśnie dziwadełko na nowej płycie Stone Temple Pilots znalazłem dla Państwa. Nazywa się Red and Blues. S na końcu jest. No to jak ktoś chce, to może być pierwsze z trzech zakończeń. Ale proszę pamiętać, ja mam zawsze coś z zanadrzu schowane dla Państwa. No to to pierwsze. He's laughing with another girl and playing with another heart, placing high stakes, making hearts ache. He's loved in seven languages, diamond nights and ruby lights, high in the sky. Heaven help him when he falls.

kolejny przykład, jak można muzykę lat 80. grać w 2018, mało tego, wydać ją na płycie zupełnie nowiusieńkiej. Pamiętają Państwo może niektórzy album Ray Momo, tak? David Byrne, a to jest David Byrne 2018. To co? Zamykamy ten trzyosobowy zakątek? I proszę bardzo, to ta nowiusieńka płyta Joanna Forbrot, Punkty zwrotne. Dziękuję, że dzisiaj artyści mieli czas i przyszli i wszystko Państwu opowiedzieli. A płyta zostaje z nami. Zamknięty ten trzyutworowy kwadrans? No to mamy jeszcze coś na bis. Two kinds of truth in this world. The truth that lights the way, and the truth that warms the heart. First of these is science. nowiutka płyta. Nowiusieńka i jeszcze jeden dowód, że artysta z lat 80. może nadal grać w 2018. Co mi przypomina, że będzie sygnał czasu, a ja powiem to przysłowie tylko. Jaka niedziela, takie całe 55 lat. No dobrze. Wszystkiego dobrego. Michał Jakubik, Grzegorz Dąbrowski.